सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 158वीं कक्षा कारकों के प्रकरण में आज अंतिम कारक 5 पीछे हो गए थे, अंत में है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का सूत्र, हाँ, इसमें ये अपना कथित अंशम है, ग्रामम अवरुणोद्धि ब्रजम, ये उदाहरण है। ब्रजम ये अधिकांत प्राप्ति है, बाढ़ में बहु का क्या रोकता है, वो तो सब में कुछ ना कुछ प्राप्ति है, प्राप्ति है तो फिर जब लेकिन उसने उस रूप में नहीं है, क्योंकि गाय अभी है नहीं उसके अंदर, ब्रज के अंदर गाय अभी नहीं है, उसको ले जा रहा है वहां बांधने के लिए। अवरुणद्धि वर्तमान काल की क्रिया है, रोक नहीं लिया है, रोक रहा है उसको, बांधने ले जा रहा है वहां पर उसको बांधने के लिए। आधार तब बनता है जब चीज वहां पर पहले से विद्यमान है, तो थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा ऐसे ही, ये तो लगेगा कि हाँ अन्य कारक भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए सुविधा के लिए फिर वैयाकरणों ने कारिका में उनको संग्रहित कर दिया कि इतनी धातुएं हैं जिनके दो दो कर्म बन जाते हैं, क्योंकि वैसे सोचना पड़ता फिर पढ़ने वालों को, अध्येताओं को विचार ही करते रहते कि किसका दो कर्म है किसका दो कर्म है, तो इन्हीं धातुओं में ही देखना है बस, और किसी का होता ही नहीं। ये बुद्धि से अभिप्राय कर दिया, बुद्धि में ज्ञान बोधार्थों के लिए, जानना इस अर्थ वाली धातुएं। तद अक ये जाना, तद अकीर्तितम आचरितम, अकीर्तित जो सूत्र में अकथित शब्द है उसी उसी शब्द को लिया है, उसी अर्थ को लिया है अकीर्तित शब्द से, जिसका कीर्तन नहीं किया जिसका कथन नहीं किया, अकथित अकीर्तित। तद से क्या लिया, कृत संशब्द ने होता है ना जी जी, हैं तद माने इन धातुओं को, इसके इनके जो कर्म है उनको, ये जो ही आदि हाँ ये कर्म, उनको अकथित कहा है, इन्हें अन्य कोई कारक नहीं प्राप्त प्राप्त करवाया है। आचरित माने ऐसा व्यवहार किया है वैयाकरणों ने, कभी ना कभी ने छंद भी तो पूरा करना होता है ना, तो शब्दों का चयन उसी आधार पे होगा, छंद है ये। दुहिया चिरुधि प्रचि भिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रुविशासी गुणे न च यत् सचते तद कीर्तित माचरितम कविना। हो गया छंद, उपयोग उपयोग से क्या है? अब जैसे मैंने बोला वैसे बोलो पहले एक बार। दुहिया चिरुधि प्रचि भिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रुविशासी गुणे न च यत् सचते तद कीर्तित माचरितम कविना। ये सब कार्यक्रमों की यही लय चलती है प्राय करके, अगर इसे इसी छंद में आ रही है तो। कौन सा छंद है वो तो मेरा नहीं ध्यान दिया है अभी, कोई ना कोई निकलेगा ही उसमें। जैसे वो हम उपसर्ग करते हैं वो भी तो ऐसे ही, ये वो वैसा लग रहा है छंद, वो कौन सा होता है तोटक, तोटक है शायद, कौन सा ऐसा ही है कुछ है। उसको ऐसे ही बोलते हैं उस छंद के लिए, दोधक है या तोटक है ध्यान नहीं आ रहा है नाम उसका, उसमें पिंगल छंद शास्त्र में है। तो अगला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र प्रथमैक वचनांतम, कर्ता प्रथमैक वचनांतम, कार्य की आई रहा है यानी क्रियाया सिद्धौ, यह स्वतंत्र अर्थात स्वातंत्र्येण विवक्ष्यते, तत्कारकम कर्तृसंजकम भवती। स्वतंत्र क्रिया करने में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तीनों बातें जिसमें घटती हैं। अब पत्ता यदि पेड़ से फल पेड़ से गिर रहा है तो फल इस बात में स्वतंत्र नहीं है कि मैं गिरूं न गिरूं या ऊपर को जाऊं कब गिरूं, इसमें नहीं है स्वतंत्र वो। फिर भी जड़ पदार्थों में भी हम चेतन के समान व्यवहार करते हैं, भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं। तो कहेंगे यही पत्रम पतति। अब वहां जो हमने उसको कहा स्वतंत्र करता, क्योंकि लगाएंगे तो यही सूत्र, तो ये गौण स्वतंत्र कहलाएगा, ये वैसा स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र अपना शासन, हाँ, किसी दूसरे का नहीं। तंत्र कहते हैं शासन के लिए, और शासन की बातें जिन शास्त्रों में होती हैं वो भी तंत्र कहलाते हैं। फिर शास्त्र भी तो वही है, शासु अनुशिष्टौ, ये हम पर शासन ही तो कर रहे हैं, तो उनको तंत्र भी कह देते हैं। इसलिए शास्त्रियत में था गुरु जी जो है वो तांत्र ग्रंथ आते हैं, तांत्रिक, हाँ तांत्रिक ग्रंथ हैं वो, तो खैर एक अलग अर्थ में ले लिए इन लोगों ने, लेकिन वास्तव में वो तांत्रिक नहीं है, क्योंकि तंत्र शब्द इसी में आता है। जैसे हम कहते हैं परतंत्र, स्वतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, तो सर्वत्र वही है तंत्र का तात्पर्य। गणतंत्र का अर्थ क्या है, जहाँ गण का शासन है, गण कहते हैं समूह के लिए, अर्थात प्रजा ही चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेजती है, ये गणतंत्र हो गया। प्रजातंत्र में चुनाव नहीं होते, वो राजतंत्र में चुनाव नहीं होते, वहां राजा अपना शासन करता है, फिर उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा राजा, प्रजा चाहे या ना चाहे। अब वो परिपाटी समाप्त हो रही है धीरे धीरे विश्व में, अब बहुत से देश बन चुके हैं गणतंत्र। तो इस तरह से देवदत्त पचती, तो इन्होंने दोनों प्रकार के दे दिए उदाहरण, एक चेतन करता और दूसरा हो गया स्थाली पचती। अब स्थाली में हम ये स्वतंत्रता देखें तो वैसे तो नहीं घटेगा, लेकिन व्यवहार में हम चेतन को, जड़ को भी चेतन के समान मान लेते हैं। तो देवदत्त पचति, यहाँ देवदत्त कर्ता हो गया। अब इस देवदत्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति किससे होगी, किससे होगी, एक ही सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, अर्थात आपको अनभिहित के अधिकार में नहीं जानना है अब, क्योंकि ये देवदत्त अभिहित हो गया। क्यों हो गया अभिहित, क्योंकि लट लकार कर्ता को कहने के लिए ही आया है, लह कर्म नीचे भावे सूत्र से। ऐसे ही स्थाली पचती, हाँ वो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप कर्ता हैं, कोई सा भी किसी अर्थ में भी लकार लाए, तीनों ऑप्शन है उसके पास में, तो तीनों ऑप्शन है, आप जो चाहें सो ले लें। गुरुजी इसी में जैसे देवदत्ता पढ़ती, देवदत्ता कोई भी ये जो अनभिहित कर्मणि ऊपर ज्योति आपने बार वो बताई थी, वो कैसे प्रयुक्त हो, ये अनभिहित कर्मणि प्रथमा द्वितीया, अनभिहित कर्म में प्रथमा द्वितीया होती है, अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है। अब यही लकार हम लट लकार यदि हम इसमें कर्ता में न ला करके और कर्म में या भाव में लाएंगे तो कर्ता हो जाएगा फिर अनभिहित। अब कर्तृकरण स्थिति या इसे तृतीया होगी उसमें। आपने वो बताई थी जो है परिभाषा बताई थी अनभिहित कर्मणि वार्तिक, वार्तिक बताया था, अनभिहित कर्मणि वार्तिक, वो तो अभिहित प्रथमा बोलते हैं, ये तो सत्यपति जी बोलते हैं अभिहित प्रथमा, अभिहित प्रथमा, ये तो उल्टा हो गया है, उसी कर लिया है लोगों ने, ये कोई वैसा वार्तिक नहीं है। हाँ तो अभिहित प्रथमा यानी अभिहित में प्रथमा होती है, फिर सीधी बात होगी, वो चाहे कर्म हो या कर्ता हो, वो चाहे कर्म हो या कर्ता हो, यानी अभिहित कारक में प्रथमा होती है, तो ये इसी का ही तो विस्तार है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। अच्छा, क्योंकि ये किसी कारक का नाम नहीं ले रहा, ये कह रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, प्रातिपदिक है क्या, कि हाँ है, कोई अर्थ है उसका, कि अर्थ तो है तो कि प्रथमा हो जाएगी, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा। हाँ कुछ नहीं है, वो तो सूत्र है ही तैयार उसी के लिए। दृष्टि से कर लेते हैं, तो ये कर्ता संज्ञा ये तो हो गई मुख्य। अब एक कर्ता संज्ञा और किसी और की भी है, वो अगला सूत्र है, तत्प्रयोजको हेतुश्च। तत्प्रयोजकः प्रथमैक वचनान्तम्, हेतुः प्रथमैक वचनान्तम् च अव्ययपदम्। अब तत्प्रयोजकः में सर्वनाम शब्द आ गया तत्, जो कि पूर्व का परामर्शक होगा, तो पीछे कर्ता शब्द आया हुआ है उसी को तत् शब्द लेगा, यानी कर्तुः प्रयोजकः, तस्य प्रयोजकः, तत् प्रयोजकः, कर्तुः। तो जो कर्ता संज्ञा पीछे की थी उस कर्ता का जो प्रयोजक है अब उसको लिया गया है, कर्ता को नहीं लिया है, कर्ता का जो प्रयोजक है। तो तस्य प्रयोजकः अर्थात प्रेरकः यो अर्थः, तत्कारकम् हेतु संजकम् भवति चकारात् कर्त्री संजकम् च। अब उसकी दो संज्ञाएं की इन्होंने, कर्ता संज्ञा भी होगी उसकी और एक नाम और जोड़ दिया गया हेतु, उसका अपना प्रयोजन है हेतु नाम जोड़ने का। कर्ता संज्ञा पहले बात की, हेतु तो ठीक है, हेतु कर दिया उसको, स्वतंत्र कर्ता पहले से ही प्राप्ति था, स्वतंत्र प्राप्ति उस रूप में तो नहीं कह पाओगे आप, वो बात अलग है कि आप लकार लाएंगे तो कर्ता में लाएंगे, निष्प्रत्यय करने के बाद कर्ता में लाएंगे इस तरह से, लेकिन ये अपवाद न बन जाए, क्योंकि यहाँ प्रकरण चल रहा है आपका आ कडारा दे का संज्ञा, क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है कि यहाँ च कहने की क्या आवश्यकता थी, तत्प्रयोजको हेतु हो, तो फिर ये होता कि पता नहीं कोई अनवृत्ति ला पाए न ला पाए कर्ता की अर्थ करते समय, और फिर इसको अपवाद न मान लिया जाए, जैसे यचिभम कर दिया पद संज्ञा के बाद। स्वतंत्र रूप से पहले वाले सूत्र से तो हेतु को तो कर्ता होते ही फिर ही ने, क्योंकि करने वाला तो जो है जो स्वतंत्र तो करता है वो उसको तो करता है, नहीं नहीं उसको इस रूप में लेंगे जैसे पढ़ाता है, तो पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, जैसे भेजता है तो भेजने की क्रिया कौन कर रहा है, वहां तो स्वतंत्र है वो, भेजे न भेजे तो इस रूप में कर्ता बन जाएगा, वो कर्ता बन जाएगा लेकिन हेतु नहीं बनेगा, हेतु संज्ञा बिना किए नहीं, कर्ता तो संज्ञा हो जाएगी पिछले सूत्र से, हेतु संज्ञा नहीं हो पाएगी। अच्छा तो कर्ता मानने पड़ेंगे तो ये तो क्या नाम है, हाँ दो कर्ता हैं, क्या बात है, हाँ दो कर्ता हैं, दो कर्ता होने पर एक हो जाएगा अकथित अनभेत, एक हो जाएगा अनभेत, कर्म होने लगेगी अनभेत। हाँ तो उसमें होता है ऐसा तो आप बताएंगे अभी, तो इस तरह से यहाँ जो है ना जिसको ही हम हेतु संज्ञा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा था ये सूत्र में अगर च ना पढ़े तो ये कर्तृ संज्ञा का अपवाद बन जाएगा। अपवाद क्यों क्यों बन जाएगा, क्योंकि आकटारा दे का संज्ञा, तो सूत्रकार ने च पढ़ दिया है कि देखो यहाँ समुच्चय करना है आपको, यहाँ कर्तृ कर्ता को भी लाना है, स्वतः क्यों आ जाएगा, ये प्रयोजक की बात हो रही है, कर लेते। हाँ ये हेतु संज्ञा किसकी कर रहा है, प्रयोजक की कर रहा है या कर्ता की कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति है ना ये तो, इसकी तो इसकी कर्ता संज्ञा नहीं हो पाती अगर चाह ना पड़ते तो, क्यों आकटारा देगा संज्ञा एक ही तो होनी है, कर्ता संज्ञा तो हो जाती है लेकिन हेतु संज्ञा जो है हेतु अपवाद बन जाता है उसका, हेतु अपवाद बन जाता नहीं, हेतु संज्ञा हो जाती है को आप, हेतु संज्ञा तो हो जाती है सूत्र से, वो कर्ता नहीं हो पाती, कर्ता नहीं हो पाती फिर, हाँ समुच्चय नहीं हो पाता, समुच्चय नहीं, और करनी है दोनों हमें, अभीष्ट थी इसीलिए, जहाँ पे कर्ता नहीं होगी वहाँ पे हेतु होगी, कर्ता तो सब जगह होनी ही है, लेकिन प्रयोजक भी है यदि वो कर्ता के साथ साथ, तो एक नाम एक उपाधि उसको और मिल जाएगी, ये बोनस में मिल रही है हेतु संज्ञा। जैसे देवदत्ता कटम करोति, देवदत्त चटाई बना रहा है। अब पूछा भाई देवदत्त से कि भाई तू चटाई बना रहा है, ये किसके कहने से बना रहा है? क्योंकि तुझे हमने कभी देखा नहीं ऐसे इतनी जल्दी सुबह उठते ही काम करते हुए सुबह सुबह उठ करके बनाने लगा, तो पता लगा अरे कोई और है वो बनवा रहा है अपने लिए। तो तम यज्ञ दत्त प्रयुंगते, ये तो हमने उसका अर्थ खोला है कि उस देवदत्त को जो कि चटाई बना रहा है उसको यज्ञ दत्त प्रयोजित प्रेरित कर रहा है, ये हो गया प्रयोजक बन रहा है वो। तो अब क्या कहेंगे, यज्ञ दत्त कटम कारयति, यज्ञ दत्त चटाई बनवा रहा है, ठीक है। अब किससे बनवा रहा है, देवदत्त से। तो देवदत्त कौन है अब यहां पर? करण क्रिया तो वही कर रहा है मुख्य रूप से, लेकिन कार्यति में जो लट लकार आया वो तो उसकी वजह से, ये एक कर्ता को बोलेगा। वो कौन सा कर्ता है? यज्ञ दत्त। वो दो को, क्रिया दो को नहीं कहती कभी भी, ये ध्यान रखें हमेशा। अगर उसका विशेषण है तो बात अलग हो गई, वो तो वही हो गया फिर। वही मैं इसी गुरु जी पहले पूछ रहा था ना, दो कर्ता हो जाएंगे तो क्रिया तो एक क्रिया को देगी। हाँ, क्रिया तो एक को ही कहेगी। हाँ, उसी यज्ञ दत्त का अगर कोई विशेषण साथ में है तो वो तो वही हो गया, एक ही हो गया, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये एक कर्ता और भी है इसमें, तो ये हो गया फिर अनभेद। करता है ना अनभेद, कर्ता में द्वितीय कौन सा सूत्र करता है? तृतीय हो गया है तो करता ही, लेकिन अनभिहित है वो। अब तृतीय हो जाएगी। तो यज्ञ दत्त देवदत्ते न कटम कारयति, और हिंदी में भी आपका वाक्य बन जाएगा ऐसे ही कि यज्ञ दत्त देवदत्त के द्वारा चटाई बनवा रहा है। जो मूल व्यक्ति बना रहा है वो तो तृतीय पहुंच गया, वो तृतीय पहुंच गया। जो बनवा रहा है वो मुख्य हो गया यहाँ पे। अब क्यों मुख्य हो गया? इसलिए कि इसका नाम हेतु रखा है पाणिनि ने, अब कर्ता के साथ साथ तो हेतु रखा है। तो जो सूत्र है हेतुमति च, वो ये कहता है कि धातु यदि हेतु वाली है, हेतु मत मत माने वाला, अगर धातु हेतुमत वाली है तो ऐसी धातु से ऋणिश प्रत्यय होता है। तो क्री से पहले ऋणिश ले आएंगे, क्योंकि क्री धातु हेतु वाली हो चुकी है। अब उसके साथ में जो शब्द है उसका नाम हेतु रख दिया गया है, तत्पर देखो हेतुश्च से, तो हेतु वाली होने से अब उससे पहले ऋणिच आएगा। उसके बाद दोबारा क्या करेंगे, अपडेट अपडेट करेंगे ना, दोबारा धातु संज्ञा करेंगे उसकी, उसके बाद कार्यति तब बनेगा। तो इस तरह से व्यवस्था होती है जहां ऋणिच प्रत्यय करते हैं। वृद्धि तो पहले करके कर लेंगे ना, कार्य बनाने में जब वो पूरा काम कर लेंगे। हाँ, पूरा काम करके क्री धातु हेतु वाली हो गई। तो हेतु का अर्थ यहाँ पर वो मत लेना कारण, ये संज्ञा है ये। जैसे वृद्धि का अर्थ हम बढ़ना नहीं लेते व्याकरण में, संज्ञा है तो संज्ञा संज्ञा ही लेना है उसका फिर अर्थ। हाँ, तो यह है हेतुमतीचा। हेतुमतीचा को समझ नहीं पाते हैं लोग, देखा है मैंने कईयों को, वो लग जाते हैं सूत्र में कि हेतुमतीचा ये हेतु क्या है। अरे यही तो हेतु संज्ञा है ये, क्योंकि हेतु का प्रयोग प्राय व्यवहार में होता है ये कारण के रूप में बहुत जगह, तो वहां ध्यान पहुंच जाता है। ऊपर से सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादभ्यो निच हेतु मति च। तो उसी पत्र के लिए तो चल रहा है। हाँ। और क्या करेगा बेचारा, उसके पास वही है, एक ही प्रत्यय अलर्ट किया गया उसको, वही मिलेगा। प्रसिद्ध है, खूब लगता है। तो ये कार के, तो ये कार के का प्रकरण एंड हो गया। अब अगला एक नया प्रकरण और प्रारंभ हो रहा है, और इसको बोलते हैं निपात संज्ञा प्रकरण। और ये बता दिया गया है कहां तक जाती है ये। तो सूत्र प्राग ऋषवरान निपाता। प्राक अव्यपदम ऋष्वरात पंचमे क्वचनांतम, निपाता प्रथमा बहुवचनांतम। तो ऋष्वर शब्द इसमें पढ़ा हुआ है, और ये ऋष्वर शब्द किसी एक सूत्र का अंतिम शब्द है। शब्द क्या, अंश कहा जाएगा, क्योंकि शब्द नहीं है ये पूरे में, शब्द तो उसे कहते हैं इसका अर्थ भी हो कुछ है। हाँ, ईश्वर कहते तो बात अलग थी, लेकिन ऋष्वर कह दिया तो अंश ही है, अर्थ नहीं। हाँ, तो सूत्र का अंश है ये अधिरीश्वरे, क्योंकि वहां भी कैसे है अधि ही ईश्वरे, तो जो इधर का जो रेफ है ना वो उधर जुड़ गया है अधिरीश्वरे, वो ईश्वर यहां पढ़ दिया। अब क्यों ईश्वर पढ़ा, ईश्वर क्यों नहीं पढ़ा, ये सारी बातें तो आगे आएंगी, फिर ये सब द्वितीय आवृत्ति के विषय बन जाते हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूं अभी। तो प्राक अधिरीश्वरे इत्यतस्मात् प्राक निपात संज्ञा भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। तो अधिरीश्वरे सूत्र से पहले पहले तक प्राक, यह है इसी पाद में, इसी पाद में 96 संख्या पर। तो अधिरीश्वरे से, अधिरीश्वरे से पहले पहले तक। अब इसमें जो दिया है अधरीश्वर ये साथ में सूत्र ऋष्वर जो है, तो अधरीश्वरे में अधीन इन्होंने बोला क्या है, देखो अधरीश्वर माने अधीश्वर से पहले पहले तक, तो ऋष्वर से पहले क्या शब्द है, ऋष्वर से पहले तो वो भी चलो आपको उत्तर मिल ही गया, क्योंकि ईश्वर पढ़ते तो पता नहीं क्या अर्थ उसका निकलता, सूत्र न ले लिया था कि सूत्र से पहले। जैसे अगर ईश्वर पढ़ते तो अर्थ हो जाता कि इस सूत्र से पहले पहले, अब यहाँ सूत्र नहीं है, ये जो ईश्वर टुकड़ा है इतना, इससे पहले पहले, तो इससे पहले क्या है अधि, तो अधि भी चपेटे में आ गया, यानी अधि भी निपात है। अच्छा, अब अधि की अनुवृत्ति अगले सूत्र में जा रही है, क्या है, तो वहां भी अधि पहुंच रहा है, तो वहां भी निपात नाम होगा इसका, होगा कि नहीं, उसके आगे फिर नहीं है कुछ भी, तो अब क्या अर्थ होगा इसका, यानी निपात संज्ञा का अधिकार कहां तक जाएगा, विभाषा क्रिय तक, आ गया समझ में, यहां तक जाएगा। तो यहां तक जितने भी ये शब्द आएंगे आगे, इन सब की निपात संज्ञा ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी, वो सूत्र तो अपना अपना और भी कार्य करेंगे वो, कि भाई ये इस अर्थ में आता है, ये इस अर्थ में आता है, या अन्य संज्ञाओं का समावेश भी होगा, जैसे उपसर्ग आदि है, गति है, कर्म प्रवचनीय है, ये सब नाम आएंगे आगे। लेकिन इन सब के साथ में, क्योंकि एका संज्ञा का अधिकार चल रहा है, तो ये समाविष्ट होती जाएगी साथ में निपात। इन निपात अवश्य करनी है, आप दूसरी करो या मत करो। निपात से क्या फायदा अव्यय सारा दिन निपात, बस नहीं और भी होते हैं, स्वर आदि कार्य भी करते हैं, निपाता आदि दाता वो भी होते हैं। तो जैसे सूत्र आएगा आपका, आपका चादयो सत्वे चादय च आदि, तो वहां निपात संज्ञा का अधिकार पहुंचा, तो अर्थ हो गया च आदि वर्णों की असत्व अर्थ में निपात संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक न हो। ये च का अर्थ क्या होता है और कौन सा द्रव्य है वो, जो पहले ना पहले वाले को और क्यों कहेंगे, और में तो और ही आएगा रोटी और पानी, तो संयोजन तो चा का अर्थ रोटी है या पानी है ना, कुछ भी नहीं, दोनों को जोड़ता है, तो इसलिए किसी द्रव्य को नहीं बोल रहा है वो, किसी को नहीं बोलता। वाह अथवा कौन सा द्रव्य है, निश्चय कौन सा द्रव्य है, अह च वाह अह एव ही कौन सा द्रव्य है, तो ऐसे होते हैं ये शब्द। किंतु परंतु सब ऐसे हो जाएंगे, हाँ तो अर्थ दे ही रहा है, ये वो दृढ़ कर रहा है किसी चीज को, और च जैसे बात ये है कि द्रव्य कौन सा है, बस ये कहो कि द्रव्य नहीं है, अर्थ तो देगा ही कुछ ना कुछ, बिना अर्थ के तो शब्द का ही प्रयोग नहीं होता। अर्थ तो है ही है, अगर निरर्थक शब्द होगा तो आप प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं कर पाओगे उसकी, और प्रातिपदिक संज्ञा नहीं कर पाओगे तो सुबादि प्रत्यय नहीं आएंगे, सुबादि प्रत्यय नहीं आएंगे तो पद नहीं बनेगा, पद नहीं बनेगा तो अपदम न प्रयोजित, आप प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग करने का अधिकारी तब मिलेगा जबकि सार्थक होगा। तो इसमें निपात संज्ञा करने से स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा के बाद जो स्वाद्युत्पत्ति होती है उसमें जब कोई विभक्ति कोई कारक नहीं बनता, कोई प्रत्यय नहीं प्राप्त हो रहा है, तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन सुप्रत्यय आ जाता है, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा तो आई जानी है, कोई नहीं आएगी तो अब कोई कारक नहीं है यहां पर, ये च वा ह अह ये कोई कारक नहीं है, ये क्रिया के होने में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन सी व्यक्ति आए प्रथमा, वो तैयार बैठी हुई है। अब प्रथमा में फिर तीन प्रत्यय हैं, कौन सा वचन आए, फिर ये प्रश्न उठा, एक वचन ले दो वचन ले, तो बहुत्व द्वित्व तो यहां संभव ही नहीं है, फिर वही एक वचन बैठा होगा, तो एक जो एक वचन वाला वही आ जाएगा सुप्रत्यय, उसका अव्ययादाप सुपह से लुक हो जाएगा, काम सारे हो गए, प्रत्यय चला भी गया, समाप्त हो गया, लेकिन जाते जाते इसका नाम पद रखवा गया वो, इतना काम कर गया वो, प्रयोग हो रहा है, प्रयोग नहीं हो पाता। तो अगला देखिए सूत्र, चादयो सत्वे चादय फिर गलत क्या है, अव्यय नहीं बोलते अव्यय, आपका फायदा थोड़ी देखेंगे सूत्र ये, ठीक है समुच्चय अर्थ जैसे रामश्च लक्ष्मण देवदत्त करके समुच्चय अर्थ ले लिया, लेकिन यहाँ सुआदि के यहाँ क्या मतलब बन गया, सुआदि का मतलब देखना ही नहीं है भाई, सूत्र लग रहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा, व्यक्ति तो आनी है, या तो आप ये कहो कि निरर्थक शब्द है ये, वो नहीं कह रहे ये तो ठीक है कह दिया, रामश्च लक्ष्मणश्च देवदत्तश्च समासः मतलब क्या निकला इसका, सुप्रत्यय का फायदा क्या हुआ, सुप्रत्यय का मतलब निकलने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब च शब्द बोला आपने तो बिना प्रत्यय लाए आप इसको जो है प्रयोग ही नहीं कर सकते, आप वो पद संज्ञा हुई ना, पद के लिए लागू हुआ, च पद है कि नहीं है, पद से लाभ ही होगा कि आप बोल पा रहे हो रामश्च लक्ष्मणश्च, नहीं तो आप बोल नहीं सकते, जब हम प्रयोग कर रहे हैं, हाँ आप प्रयोग तभी कर पाओगे जब सुप्रत्यय लाओगे तभी, नहीं तो नहीं कर सकते, कोई ना कोई व्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन हम कभी दिखाते तो नहीं, तो आप दिखा कैसे दोगे जब ये लुक हो गया इसका, लुक अव्यादाप सुपर से, कैसे दिखा दोगे? कहते हैं आप प्रथम न प्रयुंजिता, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, कहीं पर भी जो भी हम प्रयोग कर रहे हो वो पद है। पद की और उसको आप यूं कह सकते हो कि जो भी हम बोलते हैं वो विभक्त्यंत होता है, विभक्त्यंत होता है इसी बस वो चाहे तिंगंत हो या सुबंत हो। तो चादयो सत्वे, चादय प्रथमा बहुवचनांतम असत्वे सप्तम्ये क्वचनांतम, बहुत बड़ा गण है ये काशिका में चादी गण, च वाह अह एव नूनम शश्वत युगपत कुबित, इस तरह से बहुत से शब्द हैं इसमें। चादी गण अलग कर पचादी गण अलग, पचादी गण वो कौन सा है? तो वो छोटे छोटे गण, वो तो अवान्तर गण धातु पाठ के अंतर्गत वाले हैं, वो गणपाठ में नहीं मिलेंगे आपको कोई। ये चादी गणपाठ जो पुस्तक है ना अलग से, किसी ने कहा वो गणपाठ में, क्योंकि पचादी गण इसमें है भवादी गण के अंदर छोटा सा है, लेकिन उसमें लुई छेदने तो नहीं आती। पचादी गण अथ पचाद्यो वहन वह अंतर नवो भय तो भाषा, इसके अंदर डुपचपा के शच भज रन, तो लुई छेदने आप क्यों ला रहे थे इसके अंदर? लुई छेदने लोलू बनाने बना रही थी मैं, तो नंदी ग्रह लगाना तो पचादी भी उसे नीच करेंगे अचरे के आएंगे। हाँ तो पचादी आकृति गण है ये। आकृति गण ये होते हैं कि इस जैसे अच प्रत्यांत तो कोई शब्द आपको दिखाई दे तो पचादी में मान लेना। नंद्यादि भी आकृति गण है, ग्रहादि भी आकृति गण है, पचादी भी आकृति गण है, इनका कोई परिगणन नहीं होगा। और जो आकृति गण नहीं होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे हमने कहा घटादि गण, घटादयो मितः सूत्र था ना इसमें, वो आकृति गण नहीं है। आकृति से अभिप्राय जैसे पचादी कह दिया, तो पच जैसे धातु है इसी टाइप के क्या ये क्या इस, हाँ इसका ये अर्थ हुआ कि जैसे पचह अच प्रत्यय करके शब्द बनाया हमने, ऐसे ही अच प्रत्यांत यदि और भी कोई शब्द आपको मिल रहा हो तो उसकी धातु पचादी गण में मान लेना, इसलिए इसे कहते हैं आकृति गण। पचादी का कोई परिगणन नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी कि ये पहले पच है फिर ये है फिर ये है फिर ये है, जब आकृति गण कह दिया तो परिगणन कैसे करेंगे उसका? पच के सदृश है ऐसे क्या? तो ये रिकॉर्ड कहाँ मिलता है गुरुजी के ये आकृति गण है, किस पाठ में आते हैं? जब ये पढ़ाया जाएगा सूत्र आपको, उस समय आपको ये व्याख्या बता दी जाएगी, फिर आप औरों को पढ़ाना, फिर उनको बता देना, फिर वो औरों को पढ़ाएंगे वो उनको बता देंगे, चलता रहेगा ऐसे ही, चलता रहेगा सिलसिला ऐसे ही और 2 अरब साल तक, जब तक सृष्टि समाप्त नहीं होगी कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपको पता लग गया ना? हाँ। मैंने देखा, मैंने कहा चादी घर में लुई छेदने है नहीं, तो इन्होंने इतना बड़ा सूत्र लगा दिया। तो तीन प्रत्यय है ही ऐसे जो तीनों आकृति गण से होते हैं, ल्यू णिनी अच, जिसमें अच का बहुत ही प्रयोग होता है। तो असत्व शब्द इसमें आया हुआ है सूत्र में, न सत्वम असत्वम तस्मिन असत्वे, तो द्रव्य अर्थ में ही है ये सत्व शब्द, ये वो योग दर्शन का सत्व नहीं है चित्त। तो गुरु जी कहने मतलब ये चा आदि में इसमें गण में कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो द्रव्यवाचक भी होंगे? वो तो उसमें रहेंगे अद्रव्य इति असत्वे इति किम, है ना, तो वो गृहित न कल नहीं, गण में तो वही पढ़े जाएंगे, लेकिन गण में आप ठीक कह रहे हो कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं कहीं द्रव्यवाचक भी हो सकते हैं, तो उस समय उनकी अव्यय संज्ञा नहीं होगी, निपात संज्ञा नहीं होगी, तो उनके रूप चलेंगे फिर, अगर होते हैं गुरु जी तो हाँ उनकी आगे विभक्ति दिखाई देगी। जैसे उदाहरण के लिए हम च को ही ले लें, तो च का अर्थ है और यदि हम बोले कि च शब्द, क्या बोले च शब्द, जैसे किसी कहे च शब्द का प्रयोग करो, तो उसने बोला च, अब हम ये बोल रहे हैं कि अयम देवदत्त चम उच्चारयति, ये देवदत्त च को बोल रहा है, हमने जो च शब्द बोला है इसका अर्थ देवदत्त के द्वारा बोला हुआ च है, हाँ और अर्थ नहीं है इसका, और अर्थ नहीं। और देवदत्त के द्वारा बोला हुआ जो शब्द है हाँ। वो च हो गया। यानी चा का अर्थ चा, चा का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया चा। तो जैसे सूत्र आपको मिलेंगे, सूत्र में ही व्यक्ति आएगी चा के आगे, कौन से में है वो, आठवें अध्याय में एक सूत्र, और व्याख्या में भी आपको जगह मिल जाएगा चात पर ऐसे करके बोल देते हैं ना कि चा से परे, तो उस अवस्था में इनके आगे विभक्तियां आ जाती हैं। हैं? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से उतर गया, मेरे सूत्र है उसमें चा में, चा में व्यक्ति आई हुई है, इस प्रकार से प्रयोग करने बोल रही, चा अस्ति, चा है, चा अस्ति ऐसे कर लेता ना, मैं चा है, यहाँ चा के मतलब क्या बनता है, तो अव्यय है वो, आप क्या अव्यय संज्ञा करके संधियां हटा दोगे, आप अव्यय संज्ञा करके प्रकृति भाव को भी करना चाह रहे हो क्या, देखो अव्यय संज्ञा करने मात्र से प्रकृति भाव नहीं होता, प्रकृति भाव होता है प्रक्रिय संज्ञा करने से, है तो वहाँ पर आपको निपात एका जनांग लगाना होगा, तब आप करेंगे उसकी प्रक्रिय संज्ञा, तब आप संधि नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां निपात एका जनांग में एकाच में कर्मधारय समास है, तो चा तो आएगा नहीं उसमें, उसमें अ इत्यादि आ जाएंगे, यहाँ तो बहुरी, यहाँ तो बहुरी समास कर लेते तो किसमें, निपाते का जाना है एकाच, आप मनमर्जी से कर, आप मनमर्जी कर लोगे बहुरी समास, फिर चा नहीं फंस जाएगा उसमें, हाँ फिर चा, चा में कैसे करोगे संधि, फिर संधि नहीं हो पाएगा, फिर तो फिर कितना कितना बवाल मच जाएगा, बहुरी समास करेंगे संधि नहीं हो पाएगा, हाँ फिर तो फिर कैसे कर लोगे आप, तो ये हो गया निपात संज्ञा का प्रयोजन, अव्यय संज्ञा करना और स्वाद्युत्पत्ति सु को हटा देना। अब अगला सूत्र देखिए, प्रादय उपसर्गाह क्रियायोगे, प्रादय प्रथमा बहुवचनांतम, उपसर्गाह प्रथमा बहुवचनांतम, क्रियायोगे सप्तम में क्वचनांतम। अब ये है, ये आकृतिगण नहीं है प्रादि, ऐसी ऊपर चादी वाला भी था, तो प्र आद्रियशाम ते प्रादय, ये 22 हैं, प्र परा अप सम अनु अव नी निस निर दुस दुर वि अधि सु उत परि प्रति अभि अति अपि उप आंग। कुछ लोग और क्रम से याद कर लेते हैं, क्रम अलग अलग मिल जाते हैं, इनके संख्या उतनी बैठेगी 22, इनको प्रादि बोलते हैं। तो ये सूत्र भी संज्ञा सूत्र है, अब आपको पता लग जाएगा कि निपात संज्ञा में क्यों पढ़ा ऐसे प्राक, तो प्राक पढ़ने से ये वहां तक अवश्य पहुंचेगा, और संज्ञा हो या न हो, नहीं तो एका संज्ञा का अधिकार चल रहा है, ये बड़ी समस्या हो जाती फिर, यहां एक ही संज्ञा होती, ये प्राक पढ़ने से तो निपात तो होगी ही, एक संज्ञा और बढ़ गई यहाँ पर, वो कौन सी है, उपसर्ग। तो गुरु जी अब ये इसका नहीं, आपका डायरेक्ट एका संज्ञा का अब यहाँ वो नहीं पड़ेगा बाधक, वो तब होगा जबकि कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है, एक सामान्य रूप से चल रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे सुप्ति गंतम पदम चल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर यचि भम, तो पद रुक गया। अच्छा सामान्य रूप से एक ही होगी, ये क्योंकि कह दिया गया इसलिए हम दोनों हो जाएंगे। तो क्रिया योगे क्रियाया योग, क्रिया योग है, ऐसा नहीं गुरु जी जैसे कि पहले जैसे याची भम से उसको रोक दिया, ऐसे प्रादे उपसर्ग उपसर्ग कह दिया तो निपात रुक गया, हाँ तो वो इसलिए रुकेगा कि प्राग ईश्वरात कह दिया, अधिकार चला दिया पहले से ही उसका, पहले चला दिया, मतलब एक सीमा निर्धारण कर, हाँ कि ये तो जाएगा ही वहां तक, हाँ और जो आएंगे रोकने का सवाल नहीं होता, जैसे किसी को निर्देश दे दिया, देखो तुम वहां जा रहे हो, तुम्हें ये काम तो करना ही है, अन्य कोई काम तुम्हारी इच्छा हो करो या मत करो, वो तुम्हारी इच्छा है, बाजार से ये चीज तो लानी ही है, और जो मन में आए वो ले आना, न मन में आए तो मत लाना। कथन सामर्थ्य से है हाँ, ये सूत्र सार्थक तभी होगा। कहीं नहीं मिलेगा उस बेचारे को। तो असत्व वाचन प्रादय, असत्व यहाँ भी आ रहा है ऊपर से, असत्व वाचन प्रादय क्रिया योगी वर्तमान निपात संजका भवन्ति उपसर्ग संजकाश्च। तो असत्व वाची ये भी रहेंगे प्र आदि सारे, तो इनकी निपात संज्ञा तो होती ही है, लेकिन यही जब क्रिया के योग में आएंगे तो इनकी उपसर्ग संज्ञा भी होगी। तो इसमें क्या है कि इस सूत्र के हम दो तरह से अर्थ कर सकते हैं कि प्र आदियों की, ध्यान से सुनना, प्र आदि शब्दों की क्रिया के योग में उपसर्ग और निपात संज्ञा होती है। अब मान लो क्रिया के योग में प्र नहीं है कहीं पर, अकेला आ रहा है, विश्वाण देव सवितर दुरितानी परा परा है आ या भद्रम तन्न आ, अलग अलग तो आते हैं वेदों में देखा होगा आपने। तो अब ये न तो निपात कहलाएंगे न उपसर्ग कहलाएंगे, ये दोनों संज्ञाएं कब होंगी? क्रिया के योग में। ठीक है, अब दूसरा अर्थ करते हैं हम कि प्र आदियों की निपात संज्ञा होती है और जब ये क्रिया के योग में आते हैं तो उपसर्ग संज्ञा भी होती है। अब अकेले प्र की भी हो जाएगी, प्र आदियों की भी हो जाएगी। नहीं, प्र आदियों की निपात संज्ञा होती है, ये पहला असत्ववाची प्र आदियों की निपात संज्ञा होती है, पहला अर्थ है। और बोला मैंने क्रिया के योग में जब आते हैं ये तो उपसर्ग और निपात संज्ञा होती है। तो अब अकेले प्र आदि आएंगे तब भी उनकी निपात संज्ञा तो हो ही जाएगी, उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए क्या किया है कि इसके सूत्र के योग विभाग कर दिए महाभाष्य में, प्रादेय को अलग कर दिया और उसमें निपाता की अनुवृत्ति, वो असत्व की अनुवृत्ति और निपाता आ ही रहा है ऊपर से कि असत्व वाचक प्र आदियों की निपात संज्ञा होती है। फिर सूत्र आया उपसर्गा क्रिया योगे, इसमें प्रादेय की अनुवृत्ति ले आए कि यही प्र आदि जब क्रिया के योग में आते हैं तो उपसर्ग संज्ञा भी हो जाती है। तो आप भले ही योग भाग न करें, अर्थ यही लेना है आपको। इसमें गुरुजी चादेव जो है ना, चादेव जो भी भाग करने है, क्या जरूरत है? चादेव सत्य कह दिया, चाह वा सारे उपसर्ग जितना है उसमें नहीं आता है क्या? नहीं, उसमें उसमें इनको नहीं पड़ा, नहीं आता है, नहीं वो अलग है। तो इस तरह से इसमें क्या क्रम दिया इन्होंने, प्र परा अप सम अनुव, अच्छा इसमें और क्रम से है, निस निर्दोस्तुर भी अधि सूत, पता नहीं मैंने कहाँ से ये क्रम अपना याद कर रखा है, बचपन से मुझे यही क्रम से याद है और जिस क्रम से मैंने याद किया वो आज तक मुझे नहीं मिला कहीं भी। ध्यान नहीं आ रहा है मैंने कहाँ से याद किया ये क्रम। क्योंकि इसमें प्र परा अप सम अनु अव, यहाँ तक तो सही आ गया, अब निस निर है, लेकिन मेरा याद जो है वो पहले नी है फिर निस फिर निर, वैसे मेरे क्रम में एक एक वो भी लग रहा है समानता सी कि नी एक बार में आ गया सारा, नी निस निर। ना इस प्रकार से गुरु जी आपने ले लिया हो ना, ये ना ना ना ना, इसे तीनों के एक जगह में करवा दिया आपने, जैसे ही अलग करके ना कर ना, आन के बाद नी ले गए आपने, क्या नी निस निर तो एक साथ आ गया ना वो। हाँ, वही आ गया। तो कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। तो क्रिया के योग में जैसे प्र उपसर्ग, प्र जो है अभी उपसर्ग नाम नहीं, प्र एक शब्द है और नी धातु के साथ में हमें उसको लेना है। तो नी धातु यह है क्रिया, तो क्रिया के योग में जब यह आ गया तो इसका नाम हो गया उपसर्ग, ठीक है, और निपात भी हो गया। अब उपसर्ग नाम होने से यहाँ लाभ क्या हुआ है? निपात नाम होने से तो ठीक है चलो, लेकिन उपसर्ग नाम होने से क्या लाभ होगा? उपसर्ग नाम होने से जो आठवें अध्याय में सूत्र आएगा जहां नकार को नकार किया गया है, हाँ उसी के प्रकरण में उपसर्गाद असमासेपि ऋणोपदेशस्य, उपसर्गाद असमासेपि ऋणोपदेशस्य, ये क्या कहता है? उपसर्ग से उत्तर समास न होने पर भी, जो णोपदेश धातु में होती हैं उनके नकार को नकार हो जाता है। तुणीय प्रापणे उपसर्गात उपसर्ग से उत्तर समास न होने पर भी णोपदेशस्य ऊपर से धातु णोपदेश धातु में होती हैं उनको उनके नकार को नकार हो जाता है। उपसर्गात का तात्पर्य है उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, ये ध्यान रखना। उपसर्ग से उत्तर का तात्पर्य उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। तो क्या है निमित्त होता है, निमित्त क्या होता है नकार को नकार करने के लिए, रेफ और शकार। तो उपसर्गस्थ रेफ और शकार, अब शकार तो मिलता नहीं उपसर्ग में कहीं भी, तो उपसर्गस्थ जो रेफ है उससे उत्तर णोपदेश धातु, क्योंकि यह ऋणीय प्रापणे उपदेशावस्था में णकार है, इसमें णोपदेश, णोपदेश का तात्पर्य उपदेशावस्था में ही जिसमें णकार है। अब क्योंकि ऋणोन से उसको नकार तो कर लेंगे, तो अब उस नकार को यह नकार करेगा, रसाभ्याम ऋण से प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो करता है समान पद में, ये प्र अलग पद है, क्यों है ये अलग पद। अब देखो अब बात आ गई वही सुप्रत्यय वाली, यहां भी प्र के आगे देखो हम प्रक्रिया में कभी भी प्रणयति सिद्धि करोगे आप कभी दिखाओगे सु, प्र के आगे कभी सु दिखाते हैं हम क्या कहते हैं प्र उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग भी नाम रख लिया पहले पहले, जैसे कि हमें पूरा वो एकाधिकार मिल गया है, अभी सूत्र लाए नहीं उपसर्ग संज्ञा करने का सूत्र लाए नहीं कि प्र उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लट लकार ले आए प्रणयति, समाज जब क्योंकि दो पदों से अधिक पदों के विभक्ति रहित करते हैं तो स्वतः ही उनको बलाना ही पड़ेगा फिर तो। समास किसका किसके साथ होता है, जैसे प्रकृत्य प्र समास किसका किसके साथ होता है, पद के साथ पद के साथ समर्थ पद के साथ सुबंत का सुबंत के साथ, आप कर लोगे या हाँ तो आप करना, अब क्या बात हो गई, अरे सुबंत का सुबंत के साथ समास करोगे आप के धातु के साथ कर लोगे समास, सुबंत के साथ सुबंत करेंगे फिर, तभी तो कहा है असमासेपी उपसर्गाद असमासेपी, अरे नयति नयति के साथ में आप प्र का समास करेंगे क्या, नयति के साथ हाँ नहीं, नहीं, वहां करेंगे। फिर अच्छा अब रही एक तो ये बात के समास नहीं है ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये भिन्न भिन्न पद हैं, नहीं तो रसाभ्याम ऋण समान पदे लग जाता, और नयति पद है ये तो ठीक है सुप्तिगंधम पदम, लेकिन प्रभी पद है क्या, प्रपद तो हो जाएगा ना, निपात है, तो वो मैं कहने जा रहा था कि सुप्रत्यय लाना अनिवार्य है कि नहीं यहाँ भी, अब नहीं तो आप पद नहीं बना सकते इसको, सु लाएंगे हटाएंगे लेकिन ये दिखाते नहीं है सिद्धियों में, अभी उपसर्ग उपसर्गस्थ निमित्त ये है ना, उपसर्ग तिष्ठति उपसर्गस्थ उपसर्गस्थ आपने कहा ना, बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है इसको पद बनाने की, मैं उस पर ध्यान दिला रहा हूँ आपका। अब कोई आप ये प्रश्न कर सकते हैं क्यों बनाए पद हम इसको, अरे ठीक है उपसर्गस्थ उपसर्ग तो नाम हो ही गया इसका, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर और ऋणोपदेश धातु के नकार को नकार कर लेंगे, हम क्यों बनाए पद, तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से पूर्व पदात, किसमें हे नकार के नकार पकड़ में, पकड़ो जल्दी से पकड़ो, पूर्व पदार्थ कहाँ पर है, तीसरा सूत्र है ना, देख लो पकड़ लिया उन्होंने, पूर्व पदार्थ है, तो पूर्व पदार्थ को ले जाओ आप इसमें उपसर्गात में, आप यानी पूर्व पद जो उपसर्ग है क्या है उपसर्ग, नहीं पद, पद कब बनेगा जब बस वही दिखाने जा रहा था मैं, एक बात है हम उसको लाएंगे क्यों, पूर्व पदार्थ नहीं मानते हमारे जो दिक्कतदार बिना पूर्व पदार्थ, नहीं ये प्रकरण लगेगा ही उसी में, ये प्रकरण लगेगा ही तब, ये सूत्र लगी तब पाएंगे, क्योंकि पीछे कहा है रसाभ्याम ऋण समान पदे, अब समान पद से उल्टा आप क्या करोगे कि एक अलग पद एक अलग पद, तो एक अलग पद वो कौन सा है पूर्व पद, अब जो हम नकार को नकार करने जा रहे हैं ये उत्तर पद में करने जा रहे हैं सब जगह, अब समान पद वाला काम तो समान निपट गया, अगर हम ये माने कि हम इसकी अनुमति नहीं लाते हैं तो फिर ये मिलेगा ही नहीं, ये पूर्व पद मिलेगा ही नहीं, पंचमी विभक्ति तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं, न को न करने के लिए पंचमी विभक्ति निर्देश होने का उत्तर को है, पूर्व के प्राप्ति नहीं है, समान पद नहीं है, और विपरीत जो भिन्न भिन्न दो शब्द है उसमें एक पद है, एक पद है ही नहीं, पद है नहीं। तो कैसे कर लोगे आप? एक बात है, तो ये ऐसी चीजें कुछ याद रखनी चाहिए कई लोगों को जाने के लिए जो थोड़ा तो इस तरह से ये निपात संज्ञा अपना कार्य यहाँ जो यानी उपसर्ग की संज्ञा की गई है इनकी। हाँ। तो उपसर्ग संज्ञा करने से एक तो वो भ्रांति हटा देना कि समास वाली। हाँ। जैसे आप कह रहे थे ना समास, क्योंकि समास सुबंत का सुबंत के साथ होता है। हाँ। ऐसे नहीं हो जाता इस तरह से। तो फिर वहाँ क्या करेंगे? वहाँ समास ही कर रहे हैं, तो समास है ना, आगे समास में कर तो कर रहे हैं यहाँ, तो कहाँ पे जिसे प्रकृति प्रहित वगैरह ये करते हैं ना। हाँ। तो यहाँ कुवती प्रादे समास करते हैं। नहीं वहाँ तो वो तो बन गया, वो तो सुबंत ही बन गया ना। अरे जब सोल आने के बाद वो तो सुबंत बन जाएगा। प्रा का आप क्री के साथ समास, कृत्वा के साथ करोगे समास, ठीक है? तो कृत्वा सुबंध पद है कि नहीं है? आप सुप लाएंगे तभी तो कृत्वा बना पाएंगे। तो सुबंध का सुबंध के साथ हो गया, सुबंध है कृत्वा। समास करने के बाद लेप करेंगे फिर। हाँ, पहले आप कृत्वा पूरा बना लेंगे। हाँ। अब कृत्वा पूरा बना करके ये बन गया पद, यंधार सुबंध। हाँ, सुबंध इधर फिर ये प्रभि सुबंध करना पड़ेगा आपको पहले। वहाँ भी दिखाना चाहिए। असल में ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ हम अव्यय दाब्स पर लगा करके हटा देते ना इनको, तो वो दिखा नहीं दिखाते उसको, फिर ये उसको दिखाते ही नहीं है। पहली बार नई विद्या सीख रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ते पढ़ाते, लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए। भले ही हम उसको न दिखाएं, लेकिन कोई शंका कर बैठे कि ये पद नहीं है तो आप कैसे प्रयोग कर पा रहे हैं, या यहीं पर प्रणयति में आपने कैसे नकार कर लिया, पूर्व पदस्थ निमित्त उपसर्ग से उत्तर होता है ये, और पद संज्ञा हमने की नहीं क्योंकि सुलाए नहीं थे, तो ये जानकारी पूरी होनी चाहिए तभी होता है। तो इस तरह से प्रणयति परिणयति प्रणायक, यहाँ उपसर्ग संज्ञा का प्रयोजन मात्र नकार को नकार करना, और निपात संज्ञा का प्रयोजन पद बनाना। निपात संज्ञा होगी, अव्यय संज्ञा होगी, सु तो आना ही है, सु हट जाएगा है? निपात संज्ञा से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, तो सु हटाना है, ये निपात संज्ञा का हो गया प्रयोजन। उपसर्ग संज्ञा का प्रयोजन नाको ना करना, निपात संज्ञा का प्रयोजन अव्यय संज्ञा करना, अव्यय संज्ञा होगी तो फिर सु हट जाएगा। हाँ। नहीं तो सु रह जाएगा फिर, अगर निपात न रखे नाम इसका। हाँ, तो सु आएगा और आपको बोलना पड़ेगा प्रहरणयति, फिर सु का विसर्ग करोगे, सु का लोप कर ही नहीं पाओगे। जैसे दुख में हमने कभी भी उसको विसर्ग ही रहता है। नहीं तो वो तो शब्द ही है दुर, वो सु का विसर्ग थोड़ा ही है, इसी में है दुर, इन्हीं 22 में है दुर, 22 में दुर है, तो दुर में रेप को विसर्ग हुआ है, वो सु का विसर्ग नहीं है, सु तो आया था हट गया वो तो। अच्छा, वो चला गया, अब सु के आगे सुर है नहीं, दुर में तो दू में रू रेप लगा हुआ है, लेकिन सु के आगे रेप थोड़ा लगा हुआ है, तो सुख दुख। अब दुख बोलने में नहीं आता, तो पानी ने क्या किया, कुपो कप पहुंचा, आप उसको जो है क्या बोलेंगे, जेवा मूल्य कर लो। अब जेवा मूल्य की लिपि बड़ी वैसी है, अब दू लिखे हैं, फिर उसके आगे ऐसे करके करें, फिर खा लिखे हैं, तो बड़ा अटपटा सा लगेगा, तो चलता तो ऐसे ही है विसर्ग, लेकिन उच्चारण इसका होता है जेवा मूल्य की तरह, यानी कि दुख। जिह्वा मूली का उच्चारण कैसे होगा, जो अगला वर्ण है वही आपको विसर्ग के स्थान में बोलना है। अच्छा। देवदत्ता पठती, तो देवदत्ता पठती दो पा हो गए, देवदत्तक करोती दो का हो गए, जो आगे आ रहा है वही देवदत्तक खादती दो खा हो गए, तो दुख ऐसे बोलते हैं, सुख दुख, सुख दुख। और दुख ये भी जरा अच्छी बात है कि दुख शब्द हिंदी में अभी विसर्ग सहित चल रहा है, अभी बिगड़ा नहीं है, नहीं तो ये विसर्ग हट जाएगा, आप देखना कुछ दिनों बाद। हाँ। परिवर्तन होते रहते हैं हिंदी में बहुत ना, दुख जब करता है ना, तो कोई भी हटा के कर जाते हैं। हाँ तो वो सही नहीं, लेकिन हिंदी में प्राय चल रहा है, ग्रंथ मिलता है अभी। तो ये हो गया उपसर्ग संज्ञा का, निपात संज्ञा के अंतर्गत। आगे एक संज्ञा और जुड़ेगी अब, उसका नाम गति होगा, ये फिर देखेंगे आगे। अब प्रणोधनी ओ